i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 104 nowe przypadki koronawirusa. Z popołudniowego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że nikt nie zmarł. Spada liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 także na zachodzie Europy, w Hiszpanii i Portugalii. LOT wznawia od jutra krajowe połączenia. W pociągach z kolei dostępne będą wszystkie miejsca siedzące. Ministerstwo Zdrowia informuje, że od porannego raportu nie zmarła ani jedna osoba zakażona koronawirusem. Rano podano, że zmarły 3 osoby z COVID-19. Według najnowszych danych resortu po południu odnotowano 104 nowe przypadki zakażeń, a w sumie dziś potwierdzono najmniej zachorowań od marca. Najnowsze dane podsumowuje Witold Banach. Z porannego i popołudniowego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że dziś odnotowano 219 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To najmniejsza liczba dzienna potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 od 2 miesięcy. Dzisiejsza liczba potwierdzonych nowych zakażeń jest też prawie o połowę mniejsza niż wczorajsza. Przypomnę, w sobotę potwierdzono 406 nowych przypadków zakażeń. Ważne jest też to, że dziś liczba osób, które wyzdrowiały, jest większa niż tych, które zachorowały. Przypomnę, że z porannego raportu wynika, że wyzdrowiało 255 osób. W sumie od początku epidemii w Polsce potwierdzono 23 786 przypadków koronawirusa. Zmarły 1064 osoby, a wyzdrowiało 11 271 chorych. A Witold Banach, dziękujemy za relację. Spada liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 także na zachodzie Europy. W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zmarły 2 kolejne osoby, a w sąsiedniej Portugalii zanotowano w tym czasie 14 zgonów. Z danych hiszpańskiego resortu zdrowia wynika, że w sumie w czasie epidemii zmarło ponad 27 tysięcy osób. Dotychczas w Hiszpanii potwierdzono prawie 240 tysięcy przypadków koronawirusa. Z kolei w Portugalii 32,5 tysiąca, tam w sumie zmarło 1410 osób. Już jutro pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z krajowych połączeń lotniczych. LOT uruchomi rejsy m.in. z Warszawy do Krakowa, Gdańska i Szczecina. A warszawskie lotnisko jest już gotowe na przyjęcie pasażerów. Terminale zostały wyposażone we wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Są zaznaczone odstępy, bramki kontrolne i systemy informacyjne. Jak mówi rzecznik portu Piotr Rudzki, wpuszczani będą jedynie pasażerowie z ważnym biletem. Po sprawdzeniu biletów, po sprawdzeniu dokumentów będzie miał mierzoną temperaturę za pomocą systemu kamer termowizyjnych i później może skorzystać z self-check-inu, może skorzystać z check-inu tradycyjnego, który jest zabezpieczony specjalną plexi. Następnie musi pójść do kontroli bezpieczeństwa, oczywiście cały czas zachowując dystans. W samolotach pasażerowie nie będą siedzieć koło siebie, obowiązkowa będzie maseczka. Także od jutra dostępne będą wszystkie miejsca siedzące w pociągach PKP Intercity. Od czwartku przewoźnik wprowadza też obowiązkową rezerwację miejsc. Bilety jednorazowe będą wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Zmiany dotyczą wszystkich pociągów PKP Intercity. Koleje tłumaczą, że jest to zgodne z rządowym rozporządzeniem wskazującym, że wszystkie miejsca siedzące w komunikacji publicznej mogą być już zajęte. Plażowa domówka w Grudziądzu z okazji Dnia Dziecka to kolejna z cyklu imprez online organizowana przez władze miasta. W związku z zakazem organizowania imprez i koncertów wiele tego typu wydarzeń przeniosło się właśnie do sieci. Impreza rozpocznie się jutro o 19.30 i będzie nadawana online z plaży miejskiej w Rudniku. Przy okazji będzie też zbiórka na wsparcie dla Grudziąckiego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Zebrane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla wychowanków placówki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz tylko miejscami na Podkarpaciu. Będzie od 7 stopni na wschodzie kraju do 13 w okolicach Szczecina. Jutro będzie już więcej rozpogodzeń, przelotny deszcz tylko na Podhalu, a najwięcej słońca nad morzem. Termometry pokażą 16 stopni w Trójmieście, 18 w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Katowicach, 20 w Szczecinie i Poznaniu, 21 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl.

to nic, to strach, zła myśl, w śniegu ślad. No już, już znikł, to nic, nic i nikt. Wnikał i przenikał, aż tam, gdzie kulił się mój śmiech. Nie strasz, od dawna się nie boję. Zobacz, wichura, a ja stoję. Spokój, soczysty jest tak, jak cierpki był strach, mój strach. Życie moje mogłeś mnie jednym zetrzeć gestem kiedyś, lecz to już inna przestrzeń. Z drobnych supełków byłam cała, lecz się wydostałam, jestem. Już zmierzch o krok, lecz w dal biegnie wzrok przez łąk i pól i lat. Ciemny wzór, przestrzeń pełna westchnień i rosochatych wież. Czy wiesz, jestem kamykiem tutaj każdym drogą, piaszczystą dworkiem jasnym w duszy. Szeroko mi, gdy ten pejzaż się śni gdzieś tam w miastach ciasnych, niskich, mgieł krucha pajęczyna. Chopin się nagle przypomina, trudno go teraz nie usłyszeć, gdy w biel zmienia ciszę zima. Strasz, od dawna się nie boję. Zobacz, wichura, a ja stoję. Spokój, soczysty jest tak, jak cierpki był strach, mój strach. Życie moje mogłeś mnie jednym zetrzeć gestem kiedyś, lecz to już inna przestrzeń. Z drobnych supełków byłam cała, lecz się wydostałam, jestem. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Macie wszyscy już, tak? Mamy. Macie, dobra. utwór Kasi Nosowskiej, która napisała tekst, ale nie tylko, również napisała fragment muzyki, nie wiem który, w każdym razie podzieliła się z dwoma panami, z Pawłem Krawczykiem i z Marcinem Zabrockim. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Niebezpiecznie wręcz. Macie mówi koniec, no. Przecież pięknie słuchają do ostatniej nutuńki, nuteczki, a to mój koniec. No przecież jeszcze nie był koniec, trzeba było jeszcze wybrzmienie i wspaniale, no. No pewnie, że tak. Maciej Muraszko. Maciej Giżejewski. Tomasz Lisiecki. Krzysio Samela. Jasio, słuchajcie, gra z nami drugi raz, a ja strasznie przekręcam nazwiska, więc nie chcę zrobić tego. Jasio Adamczewski. Wojtek Olszewski, który pięknie nam tu improwizował. Zaraz jeszcze powiem o Kubie, ale nim przejdę do Kuby, to zostanę na chwilę przy tym pięknym instrumencie. Moja mama, która była skrzypaczką, nie posłała mnie niestety do szkoły muzycznej, bo bała się, że wybiorę sobie trudny zawód. To sobie wybrałam łatwy. Sama się nauczyłam grać i tak dalej, ale mama miała taką fajną opowieść o pianiście i o fortepianie. To znaczy, jeżeli jest na estradzie fortepian, właśnie taki fortepian i siedzi pianista i w miarę upływu jak grania jego i w miarę upływu czasu, ten fortepian się robi coraz większy, on już taki malutki, coś tam jeszcze próbuje zagrać, to on jest niedobrym pianistą. Ale jak taki pianista właśnie gra i ten fortepian taki się robi malutki pod jego palcami, to to jest dobry pianista. A Kuba piękne rzeczy grał, no nie dziwię się, że chciał bardzo zagrać, bo lubi ten utwór, ale Kuba nie tylko, że gra, że jest przystojny, że ma fajną brudkę, to jeszcze do tego wszystkiego gotuje nam, jak nagrywamy w Preszewie, gotuje nam przeważnie bigos. Ostatnio taki bigos przyrządzi, że dobrze, że tam mnie nie było. Wziął wszystko, cebulę, fasolę, kapustę i tak dalej. Masakra. Więcej niż bigos. No tak, to była artystyczna sytuacja, tak. To był odlot. Co? Była bomba z opóźnionym zapłonem. Co? No, dobrze gotuje? No pewnie, dobrze, że Boga też nam gotuje tam, no co? My na takiej, tam jest taka pustynia, preria, to wydadzą coś jeść czasem, nie? Słuchajcie, smuteczku mój, tak się składa, że no jesteśmy takim dosyć dziwnym narodem, ale chyba fajnym. Mamy taką nostalgię w sobie dziwną i te utwory Macieja Muraszki ja nazywam, że to jest taka nostalgia optymistyczna. Mają taki charakter. Taki tekst napisał o smuteczku Wojciech Młynarski. Myślę, że Norwid, który pisał Źle, źle zawsze i wszędzie, ta nić czarna się przędzie, ona za mną, przede mną i przy mnie, ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona we łzie, w modlitwie i w hymnie, że gdzieś na pewno był obznajomiony z tym tekstem i gdzieś też ta nić się wszędzie, w każdym z nas. Ale co tam? Jest fajna opowieść, że może będzie można tę nić jakoś pokonać albo nawet wykorzystać. Smuteczku mój. Smuteczku mój, cichutki domowniku, od dawna już przyjaźnie z tobą się, kłopotów mych rój i zmartwień bez liku wciąż powierzam ci, i mniej mi źle. Smuteczku mój, serdeczny powierniku, ileż to lat ta przyjaźń już trwa i świadkuję jej często w chwili złej na ustach słona łza. I tak ze mną będzie i zawsze i wszędzie, że ślicznie się przędzie życie me w tonacji mol. Tak nieustannie się zdarzało, gdy mnie szczęście choćby małe, choć na chwilę chciało wziąć na hol. Gdyś oczywiście hol przecinał osobiście, smuteczku mój, smuteczku mój, smuteczku mój. Smuteczku mój, z nadzieją i radością zmieszałeś się, przeinaczyłeś je, nie dałeś się mi nacieszyć miłością, wciąż odmieniasz los i życie me. Smuteczku mój, więc za co ciebie lubię, choć w oku mym przez ciebie lśni łza. Może za to, że życie znasz i mnie, ty jeden znasz, ty mnie znasz, to znam. A co jest niezwykłe, że są szanse nikłe, że całkiem nie zniknę w życiu tym w tonacji mol, że przerwę kiedyś raz milczenie, krzyknę szczęście struń na ziemię, spróbujmy istnienie wsiąć na hol i uroczyście hol ten chwycisz osobiście i wręczysz mi na długie dni, smuteczku mój. Jasne, że tak będzie, no pewnie, co? Smuteczku mój! Skoro deszcz spadł, to i smuteczek może mi pomóc, tak? Jest dobrze. Teraz będzie marzenie moje, które spełniłam na tej płycie. Kiedy Maciuś zapytał mnie, czy mam jakieś marzenia, powiedziałam, owszem, mam dwie takie pieśni, właśnie jedna z nich teraz nastąpi. To jest Szeptem do mnie mów. Słowa Jacek Korczakowski, muzyka Jerzy Abratowski, piosenka Marzenie. Szeptem do mnie mów. Nikt owcy twoich słów nie słyszał. Jak najciszej proszę mów, a przedtem spójrz w oczy tak, jak tylko ty. Patrzeć na mnie umiesz. Chcę uwierzyć, że przede mną nikt nie uczył się tych słów na pamięć, więc mów szeptem, szeptem się nie kłamie. A to, co mówisz, przecież brzmi jak jakaś baśń. Świat cały dziś mi zazdrości, za oknem zaczaił się wiatr. Chcę ukraść nam słowa miłości, te słowa, które starczyć mają nam na wiele, wiele lat. Dlatego szeptem do mnie mów, mów szeptem, jak najciszej mów, bo wciąż się boję, by zły los słów nie podsłuchał twoich, żeby marzeń naszych nam nie ukradł nikt. Spotyka się na świecie tym, kochany. Szeptem do mnie mów, mów szeptem, by nikt obcy twoich słów nie słyszał. I niech zamknie się nad nami cisza, której już nie będzie trzeba więcej słów. Ta piosenka jest trudną piosenką, ponieważ sięga pewnych rzeczy, o których może czasami chciałabym zapomnieć. No ale to się tak nie da łatwo, prawda? Kiedy usłyszałam tekst Monika Staszczyka, pomyślałam sobie, ej, chyba nie dam rady. A potem pomyślałam, muszę dać radę, ponieważ być może pomogę tą piosenką ludziom, którzy mają problemy, rodzicom, dzieciom, żeby się połączyli, żeby sobie wybaczyli w imię miłości. Wielka Słota, słowa Muniek Staszczyk, muzyka Maciej Muraszko, a śpiewa ze mną Kuba Frydrych. Czekam na ciebie. O mamo, mamo, gdzie jesteś, co robisz, nikt nie wie. Dziewięcioletni smutek samotnie patrzy w okno. Za oknem wielka słota, policzki słono mokną. O mamo, mamo, martwimy się z tatą o ciebie. Wybaczam ci wszystko, bo wiem, że mnie kochałaś. Wybaczam ci wszystko, bo wiem, że źle nie chciałaś. Bo picie wody to nie jest fajna rzecz, sam o tym dobrze dziś wiem. Ty też to dzisiaj wiesz, o mamo, mamo. Proszę cię, wracaj do domu. Bo picie wody to nie jest fajna rzecz, sam o tym dobrze dziś wiem. Ty też to dzisiaj wiesz, o mamo, mamo. Proszę cię, wracaj do domu. Syneczku mój drogi, przepraszam, nie mogłam inaczej. Bo życie to suka, czasami się można pochlastać. Tak ciężko mi było, musiałam jakoś iść, pchać wózek do przodu, po swojemu w tym tkwić. Syneczku mój drogi, przepraszam, nie mogłam inaczej. Przepraszam cię, synku, za smutno rdzawe kolory. Mordercze popołudnia i samobójcze wieczory. Bo picie wody to nie jest dobra rzecz, ja sama dziś to wiem. Ty też to w końcu wiesz, syneczku mój drogi, przepraszam, nie mogłam inaczej. Bo picie wody to nie jest dobra rzecz, ja sama dziś to wiem. Ty też to w końcu wiesz, syneczku mój drogi, przepraszam, nie mogłam inaczej. Picie wody to nie jest dobra rzecz, ja sama dziś to wiem. Ty też to w końcu wiesz, syneczku mój drogi, przepraszam, nie mogłam inaczej. Bo picie wody to nie jest fajna rzecz, sam o tym dobrze dziś wiem. Ty też to dzisiaj wiesz, o mamo, mamo. Proszę cię, wracaj do domu. proszę cię, wracaj do domu. Dzięki, Kuba. Dziękuję. Następne marzenie, które spełnię tutaj razem z Państwem, to są wakacje z deszczem. Słowa Kazimierz Szemiot, muzyka Hanny Skalskiej. Śpiewała to kiedyś pięknie Ludmiła Jakubczak. Wakacje z deszczem. Z deszczem w twarz mi będzie dmuchał chłodny wiatr. Będę patrzeć smutna w morską przestrzeń, stopami czując mokry piach. Miałeś rację mówiąc, nie jedź jeszcze, lecz mi właśnie z deszczem dobrze tak. Pod plecami kosz cichutko trzeszczy i wiatr ma taki słony smak. Wtedy jednak inny byłeś jeszcze, tak bez siebie wciąż nam było źle, a dziś wolę sama być z tym deszczem, gdy chłodny wiatr od morza dmie. Krzysztof Samela. Słuchajcie, każdy z tych muzyków to jest osobna naprawdę historia, opowieść. Ja już mówiłam, że poproszę o, żeby każdy przyniósł mi swoje CV, bo ja muszę coś opowiedzieć więcej, bo to się nie da opisać tego. Na przykład Maciej Giżejewski studiował arabistykę. Z kolei Krzysio Samela, który tak pięknie ze mną teraz zagrał, jest filozofem. Słychać. Magda powiedziała, że no właśnie, no, pofilozofował nam troszkę. Proszę Państwa, zasłużyliście sobie na bonus, nie no żartuję, oczywiście bonus jest na tej płycie, jest to pieśń cygańska, Papuszy, czyli Bronisławy Weiss, która została wyklęta przez swoich, jak to się mówi, ziomali, ponieważ zdradziła życie cyganów, napisała piękne poezje, była bardzo popierana przez Juliana Tuwima i tę pieśń, którą teraz wykonam, śpiewałam bardzo, bardzo dawno temu w Teatrze Telewizji pod tytułem Żywy Trup, reżyserował to Andrzej Łapicki, a ja grałam cygankę Maszę. Piosenka cyganki, czyli pieśń Papuszy. Się wyrosłam jak złoty krzew, w namiocie cygańskim jak prawdziwy grzyb. Ogień kocham jak moje serce, wiatry silne i małe wykołysały cygańską dziewczynę i w świat pędziły ją daleko. Deszcze obmyły moje łzy, słońce złoty cygański ojciec ciało moje ogrzał i moje serce pięknie opalił. W modrym zdroju siły nie wzięła, moje oczy przemyliły. Jak pięknie żyć, to wszystko widzieć. Oj, jak pięknie żyć, to wszystko słyszeć. Oj, jak pięknie czarne jagody, jak łzy cygańskie zbierać. Oj, jak pięknie żyć, ptasich pieśni w noc wielką słuchać. Oj, jak pięknie żyć i nocami nad wodę chodzić, ryby zimne jak zimna woda w ręce brać. Oj, jak pięknie las wielki szumi, on mi pieśni śpiewa. Oj, jak pięknie rzeki biegną, moje serce cieszą. Jak pięknie patrzeć w wodną toń i wszystko jej powiedzieć. Mnie nie zrozumie, tylko lasy i rzeki. Co opowiadam, wszystko dawno już przeszło. Wszystko sobą zabrałem. Oh.